Hai lele, hai lele, lele, lele. Am noroc în dragoste. Hai lele, hai lele, lele, la. Ești o floare din viața mea. Hai lele, lele, lele, lele, lele, lele. Am noroc în dragoste. Hai lele, lele, lele, lele, lele, lele, la. Sunt o floare în viața ta. Sun.